Міхал. Вы лепш спытайце самі пра палясоўшчыка Міхала. Яго ўся воласць наша знала. Ён быў вядомы між панамі. Ды што паны, сам князь Антоній, я памятаю, як сягоння не раз з Міхалам меў размову, і знаў жа службу леснікову. Ён ведаў, як свае пяць пальцаў, ну, да мала ўсіх мікалаўцаў. Патрава здарыцца, пакража, як бачыш, вызнае, дакажа, і дойдзе ўжо да галубочка, як бы паніцы да клубочка. Дык і не дзіва, што Міхала ў нас любілі вельмі мала. Міхал сам гэта чуў і ведаў, дык што ты зробіш? Так з прадзедаў было вялося і вядзецца, і ўсё ў пустую люд таўчэцца. Ды будзе час паразумення, таўкне пад самае карэнне. І во што, братцы, дзіўна ў свеце, вы толькі добра паглядзеце. Той чалавек, што першы з боку, ўжо без таго не ступіць кроку, каб не ткнуць пальцам на другога, як на заклятага ліхога. Ён тое самае ўчыняе, за што другога бэсціць лая, як толькі скуру ў яго ўздзене. Ці чуць кранецца яго кія, такім яшчэ ваўком завыя, і дзе ён добрасць толькі дзене. Нашто вада алей тая, не ўсюды роўны нораў мае. Спакойна ў ямах і заторах, але капае долу горах, і страшна пеніцца бушуе, і грунт каменны там свідруе. А сіла ў тым, на мой пагляд, які выконваеш загад. Міхал, як толькі ажаніўся, тады ж ад бацькі аддзяліўся, бо стала цесна. З той прычыны хадзіў на сплаў ён на віціны, разоў са два схадзіў прусы, куды не трапяць беларусы. Але абрыдла гэта справа, і адвярнуўся ён ад сплава. Пайшоў на службу таўкануцца, бо дома недзе разгарнуцца, но ўперад ён праз час каторы быў пры падлоўчым на каморы. Стары ляснічы па-сваему цаніў Міхала як служаку, ганяў усюды небараку, як бы скаціну тую нему. Не раз на жалобы Міхала ляснічы так казаў бывала: «Што ж, добры коні цягне дужа». І не пускаў Міхала з гужа. Міхал яму рабочых ставіў, і сінакосы яго правіў, і догляд меў за панскім статкам, а службы нёс сваім парадкам, бо што ты зробіш тут, стараўся. У другое месца перабраўся, яму уважыў пан ляснічы, і сеў Міхал у страшнай дзічы, дзе лес адзін, хмызняк ды поле, ды ветру посвісты на волі. Было зямелькі там валока, дзе можна б моцна і глыбока пусціць карэнні ў грунт, абжыцца. Было на чым разварушыцца, але бязгнойная пустая зямлі валока была тая, дзе рос сівец ды пырнік густа, і дзе спакойна каля куста ляжаў шарак, бо там ніколі саха зямлі не бараздзіла. Было маркотна і няміла у тым пустым здзічэлым полі. Міхал наехаў без нічога. І вось жыві тут, разжывайся, хоць сам у соху запрагайся, упрагай і жонку на падмогу з трыма малымі хлапчукамі. Але стаў цвёрдымі нагамі Міхал на гэты грунт няплодны. Не плач, не будзем тут галодны. Бог дасць, сяго таго прыдбаем, дабра якога дачакаем. Так разважаў ён сваю жонку. Жывым не кінешся ў палонку, зямлі зерні, як скінуць вокам, за гаспадарку ненарокам. Міхал на новым месцы ўзяўся, каня, кароўку расстараўся, завёў свіней, дзве-тры авечкі, тым часам з дому для падмогі, саху забраўшы і на рогі, Антось прыехаў і на грэчку узняў маргоў са два па пару, і ажывіліся амшары. Запахла свежую раллёю, як бы сам Бог тут над зямлёю прайшоў і глянуў міласціва. Антось заложна і цярпліва у землю ўкладваў свае сілы, на Божы свет як бы з магілы, з зямлі травінкай далікатнай, густою шчотачкаю здатна. Выходзяць дробныя зярняткі, як у калысацы дзяцятка, калі ўжо трошкі акрыяе, сваю галоўку падымае і навакол глядзіць здзіўлённа. Так гэта збожайка зялёна, да сонца цягнецца лісткамі, бык матцы дзіцятка рукамі. Тым часам хлопцы падрасталі, старэйшым дома памагалі. Прайшоў гадок, мінуў другі, у касьбу запахлі мурагі, на полі ветла самавіта, урад стаялі копкі жыта, так аздабляючы загоны. А ў агародзе мак чырвоны, раскрыўшы гожыя лісточкі, з іх ткаў прыўдалыя вяночкі, вакол галоўкі маладзенькай, такой прыгожай зелененькай. І часта ў добрую пагоду ідзе Міхал дамоў з абходу. І хоць чуваць, што ныюць ногі, але зварочвае з дарогі і робіць круг, бо як стрымацца, каб не зайсці палюбавацца і ярыною, і жытамі. Ідзе, а ветрык з каласкамі вядзе прыемную размову і цешыць душу леснікову. Міхал падыдзе і прыстане, і лаву жыцейка агляне. Ды возьме ў пальцы асцярожна, яшчэ няспелы і парожны, ён колас жытні і паглядзіць. Рукою лёгенька пагладзіць, нібы сынка свайго малога, і ў сэрцы дзякаваў ён Бога. У тым кутку глухім і дзікім, старанням дзядзькавым вялікім і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Усё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла, гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішні завадзіцца, было што есці, чым акрыцца, і быў парадак, лад у хаце. Ужо з тым кутком зжылася маці, даўно прывыкшы к адзіноце. І цэлы рад збаноў на плоці казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіні, і што яе таксама справа вялася добра і рухава. Бо тут збаны не так стаялі, яны затое ўжо казалі, што малака было даволі. У пастаўніку пры самым полі свіння, як хворая, стагнала, хоць гэтай хворасці не знала. Яе такая ўжо натура, стагнаць і лыч трымаць панура, як бы ёй цяжка жыць на свеце. А парасяткі яе дзеці ўсяму дзівіліся несканчонна, бо надта рохкалі здзіўлённа. Другі гурток другой жывёлы, дзясятак кур, пявун вясёлы, каля платоў чарвей шукалі, квактуха голасна квактала, а кураняткі чарадою паслушна ўсюды ішлі за ёю. Тут кожна рэч аб тым казала, што маладая гаспадарка ішла ўпярод паспешна шпарка, і большы круг яна займала, часамі хмурную вясною, цяплом павее цішынёю, і хмарак сівыя фальбоны падуць апусціцца на ніз, і неба яснага абрыс зірне скрозь цяжкія заслоны, і дзень тужлівы, засмучоны, аздобіць сонцаў агняпіс, і ўсё вакол павесялее, на момант сцішыцца, замлее, на ўсё адбітак ляжа згоды, і нікнуць подыхі нягоды, зямельцы неба усміхнецца, глядзіш, тады табе здаецца, што холад згінуў назаўсёды. Але ці ж так, эх, негадана, вятруга ўсходзіцца паганы, і даль палёў маркотна стане, жалобы цень яна апране, і ўсё неяк смутна пазірае, чагось нядобрага чакае. Так і ў жыцці бягуць часіны, ліхія, добрыя хвіліны, адна змяняецца другою. Не успеў Міхал сваёй сям'ёю і 5 гадкоў пазнаць спакою, як сталі чуткі пачувацца. Ляснічы сам даваў намёкі, праз час не вельмі так далёкі, у другі куток перабірацца. І гэта вестка ўсіх смуціла, рабіць ахвоту ўсю адбіла. Рабі, працуй, кладзі ты сілы, у гэты дол чужы пастылы, і горкім потам аблівайся, зрабіў парадак, выбірайся, ды ізноў ідзі адсюль у госці. Эх, вы паны, эх! Я гамосці.